porque de vosotros será el reino de los cielos. No es importante, de todo ahora será que pasamos un poco, por ejemplo, porque tú eres, ¿qué nombre? Jaume. Jaume. Jaume, pero... Seguro, es de allá. Haz esta semana que para allá. Sí. Segura, entonces, sí. Segura también. Ah. Y me mostré tirando tú, ¿eh? Sí. Yo me voy a ver eso de tú. ¿Y es? ¿No? Josep Maria. Josep Maria segura. Segura Picó. Picó. Picó. Ai, doncs ja el més... Per aquí cap allà... Picó allà, no ho veus. Sí. Treballa. I me vas dir tu que estàs en... Sóc franciscans. Lasalle. Lasalle. Sí. Però què? Professor. Professor, però som de Lasalle, eh? Sí, però professor... Sí. Sí, sí, sí. Professor. I... En Espanya. Bé, però... Perquè jo no entenc molt ara en això. Tu ets estar dins sol de la... Dins sol. Ah, jo això. I en aquell temps som professor. I no sé si és professor. I en aquell temps som però som professor. Però aquest ordre, així, per on tinguis, se vol dir? No. No, no, no. Tenim molts d'aquests temps s'escola. S'escola. Tenim bars religiosos, però... Sí, bars, però molts d'aquests temps s'escola. No ho dediquem a ser. Se conoció el movimiento de la Comunidad. Plaça de la Paja. No, ja no. Pues, ha canviat de nom. Ha canviat. Ah, de l'Assistència Palmesana. Ara, ai, doncs, ja han donat el nom del club aquell de l'Assistència Palmesana. Bé. I quan vaig tenir jo 9 anys d'edat, vaig haver de començar a fer de mosset de ferrer. Clar, no. Necessitat perquè nostra. I vaig poder anar només un paio de setmanes, pas de cosa. Escola, en el fratonat obrer, entonces estava aquí on era avui la casa de la cultura, aferrat a Sant Francesc, que no hi havia això. Sí, no era, era un solar, i de dins el solar aquest hi havia encara una xassota vera, i feien un port d'escola, un que allà un tal pare Vives que perteneixia als jesuïtes. I vaig prendre fer. Perquè jo m'ho fes el nom de portar, el fratonat obrer. Perquè jo me'n refereixo al pare Ventura. El pare Ventura ja era el meu malalt. Sí, jo me'n refereixo al pare Vives, era sentit. I quatre ratxetes i primeres lletretes i poca cosa. I he hagut d'anar aprenent de llegir i escriure un poquet, jo tot sol. I encara així tot faig els mensatges aquells i els mots molt ritmen i si hi ha un acció no la lleven i si hi falta li posen i en fi. Però això són tots. Que tota sa vida, sempre, l'he dedicat a les coses de Déu, les coses espirituals, perquè quan vaig tenir 14 anys, anàrem a viure en el carrer de Sant Miquel, a l'hospital militar, que aquí darrere hi ha sa foto, allà on érem nosaltres, aquí, a veure si era això, aquí darrere. Ah, és carrer de Sant Miquel. Apel Jum. Sí, ho farà. Aquesta foto és molt antiga, encara passaven molt per aquí. Vaig passar a l'Estrevier. Nosaltres vivíem una mica... Això, l'Estrevier pujava pel carrer de Jum. Ja, encara aquí hi ha... Se tenen de... No, també està... Ja se tenen de tapa, però no estava un costat. Vivíem en aquesta planta baixa, ja, que ets els cabons. No, però no, que tornin a ser això mateix. Sí, exacte. I això era d'acordo, lo chiare che era anche un esperienza di trovazione commerciale, non lo chiedevo a voi in lo scranio, ma i due scombenti mangi. Sono per morti un giorno di un picchiare, non mi chiedi due via, non mi dite mai già bene. Sono riposi, mi chiedi a chi è un panante, se mi chiedi. Sì, ciò ce ne sono mi chiedi. Non mi ricordate chi? E ha mobilitato in Italia. Cioè, se viene tre, che diciamo, tre lì che lasciavo il capo di soldi, che piacciono le donne. Che c'è le idee, che c'è le donne, però ci si fa, che c'è le capo qua, se fa niente. Sira, quando vai a tenere tutto l'organismo, non è una vera vita, e dai come un sapere degli scegli, perciò, sì, però è specie, sono molte tornate, ma com'era tutto il dice. Il santo ministro di San Michele, già una vigilanza con l'oggi, ma come in questi tornati, non avevamo più già, non si può essere Spagna, in via Giardini, non era così come stanno ora, in via Greviglia per Meggi, e tiravano se Greviglia l'aria, era plau, mostravano se Greviglia per Montecchia, e gli aveva già sassiato, io non entro sette pedre vive di chiesto, che se greviglia ma vado anche qui. Claro, e tutte le tutte se fai sempre mi chiedo. Quindi se vuoi visto la prima, non faccio contamento. Mi vado a giubilare un po' di tanto. Mi si è che già faccio sì, no? Il fatto che avevo reso. Claro, mentre se viste sui gesti, che va a Roma, se non vai a vedere, è già fingente. Perché mi sembra magari la pinta molto quasi, gli esclassi che erano un buon senso di stile, come che ti dico. Beh, soprattutto c'è che già era un motet, già è spredi il nostro predino. Che lo sanno fare, non lo già mo spredi chiave, se non c'è. E un dia, dopo tanto mi chiedono i saggi, ho detto, dai, non sei. Non predì come è ciò. Che non predicate il Vangelo di Gesù, non lo tenete. Non tenete la Bibbia, non tenete il Vangelo. Già, che c'è la legge mai? Come non la legge mai? No, tutto ciò che chiede. Yes, perché da fare il sacrificio, il Vangelo. Se e quando Gesù di Nazaret a Nazaret il popolo di Galilea se va a un popolo di amiceus e formarono le prime sinagoghe perché intanto noi vi parlare di questa sinagoghe però già e Sanedrin e sacerdote di quel tempo non hanno incontro e che tipo? I sacerdoti? Non per voi non sono pobre. I conti già stavano nominati l'imperio romano, i romani si erano involti in perché il gruppo un periodo politico gli altri unici e gli altri se che raggiarono Gesù gli altri posto il guardo in quello così picanti, gli altri non si magliarono gli altri abbandonare in genere, però anche altri si dicono. I conti erano che il tempo non ci stia separando per quelle donne, sino esclavo, amo gli esclavo. E i romani dominavano tutta Spagna, e soprattutto sì, le Baleares, là, tipo l'Italia, tipo l'Italia, Roma, che era la madre di tutto ciò. Gli altri romani che venivano qui, due esclavi. Quindi gli esclavi vengono gli israeliti, uns che seguirono Mosè, altri che avevano visto Gesù, il rabbì, il buon rabbì, il buon Gesù, il buon Gesù, il rabbì di Nazaret, e li avevano visto e li avevano sentito. Qua vengono qui a Mallorca e si trovarono che ci vanno a sapere tutti quei nativi. Qua, qua. Va passando, passa un ciclo, due, tre, infin, leggeri, da fare sapere, è sgruppato dei cristiani, o predicava. Predicava os cristianismos. Para os outros, predicavam no de Moisés, lá. Quando se andavam em conta, já tinham montado aqui de Mallorca, sinagogas, a Inca, Florença, Florença vai ser a capital de Mallorca bastante de tempo, Florença, Atreia. E a Palma, aí havia a suma pontífice que diguessin de rabinos aquests. I això estava en el temple, que el nom no era temple encara, sinó el gran rabinato. Clar, que llavors quan venia el rei en Jaume, el varen agafar tot, agafaren aquell terreno d'allà i el donaren en els templarios que venien amb ells, amb en Jaume. Però els templarios varen ser suspesos definitivament tal, llevats de com a organització, en fi, i aquell que diguessin casal, que eren antes casal, cases antigues, i tot això va passar en mans del obispat catòlic, i el Virgo va anar a monges, i li posaven o seguien el seu nom de temple, que hi ha monges i tenen un van allà. Bé, s'ajuda a estar que aquest judaisme que han dividit entre els que seguien en Moisés de Jesús, però ja dic des de Jesús, tres, quatre famílies, poca cosa. Quan venia el rei en Jaume, va dur catolicisme. Aquest catolicisme, que ja se sabia un poc d'algo d'aquest catolicisme, ja era el catolicisme que havia començat en el Vaticà, però ja havia començat 200 o 300 anys després d'aquell cristianisme senzill, pobre, i havia començat apoiat, que diguéssim, pel rei Constantino. Clar, el rei Constantino, allò de perseguir els cristians, que els primers dies els es perseguien, que era a les fieres allà a Roma, doncs pues no se perseguiren més, molt gran de xeus, i ho van fotre tot, perquè llavors ja hi posaren doctes, política, i aquell cristianisme se'n van anar a fer punyetes. Llavors, amb el rei en Jaume, doncs aquell cristianisme catòlic aquí, i se troba en Jolíos, tipus de natius àrabes, els àrabs aquests, i aquest petit grupet de cristians. Clar, aquests cristians no es deixaven amb aquell catolicisme que li eren. I Sant Isidó, que venia amb ells, que no hem estat d'un any o dos o tres, jo ja sé, Sant Isidó va dir, no, aquí s'ha acabat la comèdia. Aquí, els qui no se vulgui batiar, el cremarem. I els cremaven a la plaça de Gomila, i entonces era un terraplè, on tiraven ses cendres cap a la mà. I va veure que no s'afluixaven i, en fi, genia i figura hasta la sepultura i moriren allà. Però els que quedaren vius, van ser batiats a la fuerza, a Sant Eudald. Bé, ja ho tenim tot arreglat, ja ens hem batiats. Però hi ha aquest tipus d'embatiats d'Israel, aquests odiós, ja, aquests, i aquests saben que de puertas adentro, qui sap el que fan. I van ser començants allà a mirar la cosa de judíos pequeños, xuetes, xuetons, mal dits, tant, que fa 20 i pico d'anys, no sé, encara no volien admetre en aquest convent de la Rambla de les Tereses persones, dones, que duiesen sa pellida jueta. I sa premsa encara es va de dir a l'estem que mos troben i sabien que Teresa de Jesús d'Àvila era judia conversa, havia estat judia, jo havia tota aquella família seva. I llavors aquesta és... Bueno, tot això es va anar aquí al man, molt bé, deixa'm anar tot això, i s'assumpte és que llavors mos trobàvem que aquell que seguien en Moisés sempre havien tingut la tendència del negoci. I aquell que seguien a Jesús, la tendència de la feina. Posta no vos entenien. I hi havia un llanterner, que avui se diu un fontaner, en Esquerra de Jons. I jo tenia 14 anys i els fills de que yo tenía ya venido a ignorar. Esas reuniones, yo tenía 14 años y hacía reuniones y predicaba el Evangelio. Por no dar cuenta de ese asunto. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que chuetes que tenían negocios, siguen ellos o siguen ellos del baix, no sé d'on va sortir aquesta cosa de d'orea alta i orea baixa, orea alta, a xuetes rics, baixa, xuetes pobres. Jo me recordo que la nostra fredina tenia contacte amb algunes famílies de gent de xuetes rics, però sempre guardant les distàncies. O sigui, que ells mos han mirat sempre el que se diu per damunt sombra. Llavors començaren a admetre, no tenia un pet que no em matien ni metges ni bé, ni que no tenien que fer el servici militar i tot. Llavors començaren a admetre ja un capellà i ja hi va un tarongit i ja va ser un tronge i ja hi va haver coses. I mollaren un poc, sí, i mollaren bastant. Però anem a la nostra. Com que el meu predí mos deia, procurau estar bé en Déu. Els capellans de totes les religions, de totes, els podeu enviar a ja una puta. Clar, nosaltres érem menuts. I ma mare va dir a son pare, que era el predí, no digueu això, nens. Veiga, els enviau a fer punyetes. Ja va ser més fi. Però, andant del tiempo, llavors veiem que lo important era enviar-los, que diguéssim, la passió, tolerar allò, perquè sempre, és clar, aquest catòlic ha representat l'Iglesia de Constantino, o sigui, l'Iglesia de Reis. Entonces, llavors veiem que en Martí Luther, Alemanya, que pareixia que anava cap en aquell protestantisme, que diguéssim, cristianisme primitiu, en Maneta, els governants ja d'aquell temps, i príncipes, i comtes, i jo, ja se fitjaren amb ell. Hasta el rei d'Inglaterra, sí, veniu aquí també, el rei Enric VIII. I clar, i quan se'n donaren en compte que el protestantisme estava seguint també una altra iglesi, fora del Vaticà, però dins l'iglesi de rics, en són rics. Mentre aquí anaven conservant aquest llumet petit d'aquesta iglesi de Jesús, d'on estan dos o tres congregades, allí estoy yo. Busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ninguna objeción volen que el apóstol Pedro y el apóstol Juan predicaban. Y esa gente diu, aquests, i això ho podem trobar a los hechos de los apóstoles dels evangelis. No, són hombres ignorantes i no tenen letras. Però se les conocía que havien estat con Jesús. Hasta llavors veu l'apòstol Pau que diu, no vivo ya yo, sino es Cristo que vive en mí. I és perquè la gran que diguéssim lecció de Jesús, la buena nueva, va ser que Jesús va rompre el velo del templo, perquè quan ell moria a la creu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo se rompió, que era aquell vel, el velo del santo santorum, que sé jo, que tenien els sacerdotes d'Israel, que no deixaven anar cap a Déu directament i havien d'anar a través d'ells. No! Padre nuestro que estás en los cielos, nos hemos de dirigir directamente y rezar a Déu. Cierra tu puerta y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Nuestro Padre, Cristo, es el Espíritu del Padre. Y claro, aquest Espíritu d'ell pot anar a qualsevol home, qualsevol dona, blanc, negre, ric, pobre de tot el món. Però si és ric, ja sap que no pot servir a dos senyores, perquè jo he de servir a Dios i al dinero, i ha d'abandonar aquelles riqueses. La posta és quan Jesús diu, és més fàcil passar un camell per un porat d'una agulla, que entrar un ric en el cel. Però tot això no ho han tingut en compte en el Vaticano. i han anat acumulant poder polític i milions i milions i milions, i avui se troben que no són sigles de Jesús de Nazaret. Sigles i pobre, sí. Però sigles i pobre no en el sentit de nosaltres aquí. Està plena gent del món, catòlics i protestants, que han deixat de ser catòlics i protestants i han anat a aquella cosa senzilla i tenen el cristianisme que seu. Molts troben que una Maria Gilda, que és de Xile, hi ha gent de Xile que predica i tracta de viure tot això. Llavors resulta que la teologia de la liberació no hi ha que un munt de persones, un milions de persones, que tracten de viure aquest cristianisme pobre, però se deixen dur per los sacerdotes del Vaticano. I en això ja ho han dit a alguns obispos, un català, Casa d'Àvila, no sé quantos, que està per allà, i en Miquel li ha enviat cartes també. No, si t'hi vols la teologia de la liberació, però és que hay que liberar-se incluso de los liberadores, perquè si són tentàculos del Vaticano, és el capitalisme religiós que domina. Apostes que hem dit nosaltres amb aquella cosa senzilla, que ara en saps que ho duen, la Iglesia verdadera, en cada casa obrera, Cristo en el corazón, y punto. Lo importante es un canvi de persona, i si no, Magdalena hauré de cridar més jo encara, perquè com que criden elles, conversen i... S'assumpte està que lo important és tenir a Cristo. Quan tens l'esperit de Cristo en tu, que vius en i con Cristo, en i con Dios, te conviertes en auténtico sacerdote de Dios, apóstol de Cristo, sin estudios de ninguna clase, perquè lo important no és estudiar un seminari, les coses de Déu. Estudiar-les espiritualment. Apostes apòstol Pau diu, resat, orat, sense saber. Heu de resar contínuament. Però no resar paraules d'aquí, sinó procurar tenir la ment contínuament en Déu. Fas feina, fas el menjar, grenes, tu mateix que tu comptats, sempre hi ha d'haver aquell que era clar de Déu a dins tu. I te vas convertir en el que diu Jesús, per l'ús. La luz se pone encima de la mesa, no debajo. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, la de la luna. ¡Vosotros! Por supuesto no son seréis vosotros, no vuestras enseñanzas. Si a Jesús le presentan a aquella dona pecadora, ¿y qué diu Jesús? ¿Qué diu la vostra llei? Te l'han de perder, i tirar-li pedres. Si no tenc pecat, li tira pedres. Però ningú li tira pedres, se'n van tots. I Jesús, què li diu? Vete, mujer, vete, i no peques més. Aquí no li va dir, has de creure en la Virgen i si en Jesús, has d'anar a missa, has de creure que aquell home de Roma és el Papa, has de creure això, has de creure... Res de dogmes ni creences, res de tot això. Perquè en una ocasió ell predica i predica els mandaments de Déu. Hi ha un rabino, un sacerdote d'aquest que l'escolta, li diu, ten raó, mestre, que amar a Dios sobre totes les coses i al prójimo com a uno mismo, és més que tots els holocaustos i sacrificios. Ah? Me diu Jesús, no estàs en fora tu de les coses de Déu, no t'entens. És més que tots els acostos i sacrificios. Sacrificios de què? De la Santa Missa? Sacrificios de dogmes i de... No! Vete i no peques més. Quan somos dones, procura llevar de la seva mente tot lo negatiu, de sodi, de sa ràbia, sa enveja, sa egoisme. Va matant sa bèstia, que tenim ben clares apocalipsis. I quan va matant sa bèstia, ressuscita l'àngel que tenim els pobres dintre. Més, més. Encara sa Bíblia és antic testament, que diuen ells, que et separà, sa Bíblia, jo dia, te diu, sois dioses en potència. Què passa aquí? I és clar, si estamos hechos de imagen y semejanza de Dios, somos espíritus de Dios, somos hijos de Dios. No es que només haya vengut Jesús y sea el hijo de Dios. Porque él mateix, Padre, te pido que estos también, así como tú y yo somos una cosa, que estos sean en nosotros una cosa. Y el pastor llevaba, ese pastor partió, somos un cuerpo en Cristo. ¡Un cuerpo! Cuando un miembro padece, todos padecen. Cuando un miembro se alegra, todos se alegran. Y de este cuerpo, la cabeza, es Cristo. No es un hombre en el Vaticano. Porque resulta que es que todo dice, me llevó a su punto y dijo que Jesús ha dicho, ¿quién dice la gente que soy? Y tal, un dijo, un hecho, ¿y vosotros qué? Y se pasó Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bien, eso no te robará ningún mister Dios. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Antes, el seu nombre era Simón, y puse piedra. En el mateix evangeli llevamos trobant que Jesús diu ara, no mataran, te sabe que esta pasión y m'han de matar. Suposto el Pedro diu, no comportis, mestre, que te matin. I jo li diu, se gira cap a Pedro i diu, apartate de mi, Satanás, me eres escándalo, que no entiendes las cosas de Dios. I jo he dit en els jesuïtes de Vallades, y en molt de chavallans, però sobretot en els jesuïtes, si Pedro és la piedra fundamental, també és Satanás. I me diu, no, Pedro no és Satanás, però Jesús le llamó Satanás. Diu, hombre, me diuen, són ses paraules que ell va dir, de, era Satanás que en aquell moment parlava per ell i no deixis que te matin, perquè no se complís la missió de Jesús. Entonces, quan ell diu, tu eres el Cristo, és sa bona intenció que té aquell individu, i aposta llavors Jesús li diu, tu eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aposta llavors en què s'aposta el Pau, això Pedro, diuen els altres, vosotros también sois piedras, i formamos el edificio. Vostres que llavors en què els primers cristians, vivien en comunitat, que va ser el primer comunisme en el món, i llavors, aquí, què passa? Que aquells homes vienen pels bé la cosa. Però, al tanto, que les vegades m'han dit, és que Jesús i els apòstols anaven a predicar, s'arrestaven la panxa i els altres feien feina per ells, i no, no, perquè la compta evangèlica ja és ressuscitat, se'n va per el camí de Emmaus, se troba dels apòstols i se'n van cap a Emmaus. Ells van bé, allà no havien conegut tot d'una, però llavors coneixen que és el Senyor. S'apòstol Pedro estava dins la part que despullat, se tira dins l'aigua, el Senyor és el maestro i tal i tal. Però què és que feien allà? Pescaven. I diu, mestre, el que no ha tot el senyor no ha pogut agafar res, bé, i va tirar les redes allà, i venga peix, i agafar allà. Però és de tant, feien feina. S'espina de tant ja de tots, que Jesús diu, hem de menjar qualque cosa, d'anar amb un pas d'altre, i l'apòstol Pedro diu, no m'hi nostre, i se'n van a que seu, I se troben que hi havia la sogra, que estaven allí. En aquell moment no hi havia la dona, ni hi havia la sogra que estaven allí. I Jesús li lleva la pedra, i li diu que la sogra se va ficar, i se va fer un pot de menjar. Si l'apòstol Pedro era el primer papa, feia de pescador, estava casat, tenia sogra, no tenia estudis, que fa que bon senyor Roma, que diu que és el seu successor. I han pres el puesto, aquests. Perquè aquests, ja, ni són casats, ni fan feina, estan carregats d'estudis, de la teologia de Jorges, per arribar a ser, ja, i llavors tota una jerarquia de capellans, frares, monges, rectors, vicaris, canonges, bisbes, cardenals. Però si Jesús no ha dit res de tot això, perquè sea el major que sea el menor, com ens diu? Que sea vuestro servidor. Jesús anava pel carrer ben tranquil i els apòstols també. I jo he anat ben tranquil tots els temps que he predicat. I entenc d'en Franco que tenia les reunions en els que han rodat que varen viure 20 i pico d'anys de ser vivint des de Sant Redó, i a les reunions des divendres de vegades venien capellans i de vegades la policia. I com que ballava la paret de la falange. I jo sempre he seguit predicant les coses de Déu. Ma mare de vegades plorava perquè deia, te fotran dos tiros, però perquè m'havien de fotre dos tiros. Hasta la televisió, un temps d'en Franco, venia a conversar amb nosaltres, perquè llavors ho varen censurar bastant. I el cristianisme han procurat predicar-lo, i llavors donar-se ja clara de la iglesia pobre, però no, no per fer membres, no per fer una secta més. Perquè quantes de vegades he fet l'exemple de que imaginem-nos a Vinesolem, a Muro, cosa Vinesolem, sempre he vist sempre, una casa, una possessió, fent vi, però bon vi. I llavors s'aturen de fer el vi, però tenen escrit en un paper la fórmula. O les passen de pares a fills, però ja no fan vi, però la saben la fórmula. Passen els anys i hi ha un tipus per aquí que diuen fa anys que hi havia una casa que feia vi, i era el vi més bo de Mallorca. Hauríem de mirar si trobam aquesta fórmula. No la troben. Troben persones que te diuen qualque coseta i ara se formen aquella, però qualque cosa. Total, que ells, com que no hi ha vi, fan vi. I ho venen. Això és el vi que se feia fa 200 anys a Mirasalem. La fórmula tal. I els aquells, que hi ha un familiar, un descendents, ja els han fet aquests. I han fet ara el vi, en la fórmula de nostre.